başından. Derdine yanmışam 14 yaşımda. Ölürüm aceyran, aceyran balam. Yazgım aceyran balam ey, balam ey, balam ey, balam. Yazgım aceyran balaceyran, balaceyran, balaceyran, balam. Ceyran balam ey, balam ey, balam ey, balam. Yazgım aceyran, balaceyran, balaceyran, balaceyran, balam. Yazgım aceyran balam ey, balam ey, balam ey, balam. Yazgım aceyran balaceyran.